ำหรับผู้ที่มีบุญน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขยังไงมันก็ไม่พอใจอยู่นั่นแหละไม่พอใจในความสุขอันเกิดจากความสงบมันชักจะพอใจในความสุขอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนู่นปวดเข้ามาแล้วก็ดิ้นอยากสึกออกไปหามันอันนี้เรียกว่าเป็นความไม่ฉลาดของคนเราว่าไม่ฉลาดก็ได้บุญน้อยก็ได้คนบุญน้อยนี่ธรรมดาอยู่เองเนี่ยเมื่อบุญน้อยแล้วกิเลสมันก็หลายมันก็ต้องล่องลอยไปตามอำนาจของกิเลสไปอย่างนั้นแหละคนบุญน้อยฮะชาติแล้วก็ชาติเล่าเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นทาสของตัณหาอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีเวลาที่จะได้สั่งสมบุญกุศล เอาแต่ใจไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั้นมันก็ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลอะไรแหละนั่นแหละคนเรามันจึงมามีบุญน้อยอยู่เรื่อยไปนะก็เกิดมาแต่ละชาตินี่ซึ่งจะคิดสั่งสมบุญกุศลให้มากไม่มีไปสั่งสมตั้งแต่กิเลสสั่งสมด้วยความรักความชังให้มากขึ้นในใจว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำบุญกุศล มันก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้เจริญขึ้นในจิตใจได้ การเป็นนักบวชเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากที่สุดเลยเพราะมันไม่มีกังวลเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างที่ว่ามานั่นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นโทษในความเป็นผู้มีบุญน้อยแล้วก็ไม่ควรที่จะสึกหาลาเพศออกไปเลยเราจะสั่งสมบุญกุศลในสมณะเพศนี้แหละเพื่อให้บุญกุศลมันแก่กล้าขึ้นไปนี่มันก็ต้องดำริในใจอย่างนี้ถ้ารู้ตัวว่าตัวบุญน้อยแล้วก็ยิ่งไม่ทำยิ่งดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั่นซะมันก็น้อยอยู่นั่นแหละบุญนะมันจะไม่มากขึ้นเลยเกิดไปชาติใดก็จะมีแต่คนแต่บุญน้อยมีแต่ทุกข์ยากลำบากขาดเขินอะไรต่ออะไรอะไรก็ไม่สมบูรณ์เลยสติปัญญาเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ในความจริงเนี่ยมันบุคคลท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันตกเป็นทาสของตัณหาไม่ได้มีเวลาสั่งสมบุญกุศลมามันนับชาติไม่ถ้วนแล้วแหละเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้เนี่ยนี่แหละชาติที่เราเกิดมาชาตินี้เป็นสักขีพยานเลยเป็นสักขีพยานว่าแต่ชาติก่อนนั้นนะไปมัวเมาเพลิดเพลินอยู่แต่ในกามคุณไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากเพราะฉะนั้นเกิดมาก็เกิดในตระกูลต่ำไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีไม่ได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ไม่ได้เกิดในตระกูลเจ้าขุนหมุนนายผู้มีเกียรติมียศไม่ได้เกิดในตระกูลพ่อค้านายห้างอันมีเงินพันล้านหมื่นล้านนู่นมาเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญหาเช้ากินค่ำไอ้หมู่นี้เนี่ยมันควรนึกถึงตัวว่าก็เพราะแต่ก่อนตัวมอมอประมาทไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากนั่นแหละทำบุญกับเพียงเล็กน้อยพอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเท่านั้นเองได้แต่ตัวนี่นั้นได้แต่ร่างกายอันนี้คุณสมบัติพิเศษไม่มีเช่นเงินทองข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงสติปัญญาอะไรพวกนี้ไม่มีมีก็น้อย ไม่พอที่จะอำนวยความสุขให้มากมายอะไรเลยได้ความสุขเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเหลือนอกนั้นก็เป็นแต่ความทุกข์ลองคิดดูสิ ทั้งนี้นะทั้งนั้นนะมันก็เกิดมาจากกามตัณหานี่นะเป็นมูลเหตุบุคคลมีแต่ปล่อยตัวให้เพลินไปในกามตัณหานั่นแหละมากต่อมากเพราะนั้นบวชเข้ามาแล้วมันจึงไม่พอใจในการที่จะศึกษาเราเรียนธรรมวินัยไม่ยินดีที่จะท่องจะบุญจดจำเอาเพราะว่าใจมันหมุนไปหากามกิเลสตัณหานู่นมากต่อมากมันจะไปพอใจในมันจะพอใจในธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรแล้ว ผู้ที่พอใจในพระธรรมวินัยนี่ล้วนแต่เป็นผู้เห็นโทษแห่งกามคุณไม่ส่งใจของตนให้ปรุงแต่งพุ่งสั้นยินดีพอใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายนอกนั้นไม่ส่งใจไปเพราะเห็นโทษของมันนี่เบื่อมันเป็นของไม่เที่ยงจะไปยินดีกับมันทำไมธรรมดาผู้มีบุญผู้มีวาสนามีปัญญามันก็มองเห็นอย่างนี้แหละอันคนมีบุญน้อยนี่ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นของดีวิเศษทำความกำหนัดยินดีอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้จักปล่อยจักวางเลยเพราะมันสำคัญผิดเนี่ยคิดว่าสวยงามคิดว่าน่ารักใคร่เชยชมอะไรมูเนี่ยมันเข้าใจผิดแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นถ้าพิจารณาด้วยปัญญาจริงจังลงไปแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยมันประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุเท่านั้นเองถ้าหากว่ามันเที่ยงยั่งยืนก็ยังชั่วหน่อยก็สมควรจะยินดีพอใจอยู่อันนี้นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยอันนี้แหละพระศาสดาสอนให้พิจารณาให้มันเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะได้คลายความกำหนัดยินดีลงเราบวชเข้ามาแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องมูลนี้ให้มันรู้จริงลงไปเพราะว่าผู้บวชเข้ามานี่เป็นคนมีบุญมากพอสมควรนะจึงได้มาบวชเมื่อบุญตนมีอย่างนี้แล้วนะแล้วตนก็อาศัยบุญเก่านี่ในวันนี้นะเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าไปเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมานี่เรียกว่ามันเลื่อนขั้นขึ้นไปบุญแต่ก่อนมันส่งมาให้เราได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วบัดนี้เรามาสั่งสมบุญใหม่เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกกับบุญเก่าเมื่อบุญใหม่มันมีกำลังกล้าขึ้นไปมันก็ทำให้ใจสงบได้ทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นสามารถถอนตัวออกจากหล่มคือกามกิเลสตัณหาเหล่านั้นได้ผู้บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องศึกมันเมื่อได้รู้เหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ศึกกันผู้ไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มันก็อย่างว่ามันก็ตกเป็นทาสของตัณหาไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะเนื่องจากชีวิตนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันจึงต้องมีการต่อสู้กับความแปรผันของชีวิตชีวิตนี่มันเนื่องกันเหมือนกับลูกโซ่นี่ มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้มันพัวพันกันเหมือนกับลูกโซ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเรานึกว่าเราจะอยู่สบายสบายมันไม่ใช่หรอกผู้บวชผู้ยังไม่ได้บวชก็คิดว่าบวชเข้ามาแล้วมันจะสบายมั้งก็หนีมาบวชท่านบวชเข้ามาแล้วก็เอาแล้วมาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรสารพัดอันนี้เด่นนะนี่ถ้าสึกออกไปแล้วเห็นจะสบายมั้งเพราะว่าเห็นจะไม่ยุ่งยากอย่างเมื่อบวชอยู่โหอันนี้แหละคนเราไม่รู้ความจริงของชีวิตแล้วมันจะอยู่ยังไงมันก็ไม่มีความสุขเนื้อให้พากันเข้าใจสึกออกไปนั่นแหละมันยิ่งร้ายใหญ่มันยิ่งได้ต่อสู้อะไรต่ออะไรสารพัดเป็นคฤหัสถ์ไปแล้วนะถ้าไม่มีเงินใช้แล้วก็เป็นทุกข์ใจร้ายเนี่ยมหาทุกข์มันอยู่ที่ไม่มีเงินจะใช้นั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอันนี้อันที่มันจะไปคิดทุจริตไปจี้ไปปล้นไปลักขโมยของเขาหมดนั่นก็เพราะมันนั้นเนี่ยมันไม่มีเงินจะใช้เมื่อมีเงินจะใช้แล้วมันก็ไม่มีความสุขเลยอยากได้อะไรก็ไม่ได้ตามประสงค์อย่างนี้นะวันนี้ตัวเรามีบุญน้อยบัดนี้บุญของตัวสร้างมาแต่ก่อนมันน้อยแล้วพออยากรวยอยากมีเงินมีทองใช้จ่ายไม่อั้นเหมือนอย่างเศรษฐีเขาอย่างนี้แล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะตัวทำแต่ชาติก่อนนั้นตัวละมัวเมาประมาทอยู่นี่ไม่ทำบุญกุศลไม่ทำความดีให้มากไว้อย่างนี้นะแล้วจะให้มันได้รับความสะดวกสบายไม่มีทางแล้วเมื่อเกิดมาในชาตินี้อีกซ้ำไม่คิดที่จะทำความดีอะไรให้มากมายเข้าไปบวชเข้ามาก็ไม่ตั้งใจศึกษาเราเรียนธรรมวินัยไม่ตั้งใจไหว้พระภาวนาอย่างนี้แล้วมันจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาเชิดชูจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในพรหมจรรย์ได้ฮะนั่นเนี่ยการนั่งสมาธิภาวนาการเดินจงกรมการทำกิจวัตรต่างๆหมดนั่นนะมันก็ล้วนตั้งแต่การบำเพ็ญบุญกุศลทั้งนั้นเลยนั่นเองเมื่อผู้ใดรู้ว่าการทำกิจวัตรต่างๆหมดนี้เป็นบุญกุศลก็ไม่ประมาทนะมันก็ทำกิจวัตรต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยทีเดียวไม่ต้องเกี่ยงงอนให้คนโน้นทำให้คนนี้ทำอะไรใครนึกได้ยังไงก็ทำเลยกิจวัตรต่างๆไม่ต้องเอาเปรียบเอาเรียบกันใครทำมากก็ได้กุศลมากใครทำน้อยก็ได้น้อยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เหมือนอย่างหาเงินนั่นเองผู้ใดหาขยันขันแข็งมีสติปัญญาดีมันก็ได้เงินมากผู้ใดไม่ขยันหมั่นเพียรมีสติปัญญาก็น้อยหาเงินมันก็ได้น้อยก็อย่างนั้นนะหาบุญกุศลก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากเมื่อเราบวชอยู่เราก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ในเพศนักบวชนี้แหละเอาเราบุญน้อยเราจะสั่งสมให้มันมากขึ้นอย่างนี้นะอย่าไปคิดว่ามีเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วอย่าไปโทษผ้าป่าบังสกุล ทอดกฐินให้มโหฬารอย่างนั้นจึงชื่อว่าได้สร้างบุญกุศลมากอย่าไปเข้าใจแค่นั้นอันนั้นมันตื้นไปการที่เราสำรวมกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์อยู่นี่ไม่ทำบาปทำกรรมอะไรทำแต่ความดีอยู่อย่างนี้อันนี้แหละก็เรียกว่ามันเป็นบุญกุศลยิ่งกว่าทอดกฐินผ้าป่าบังสกุลที่ชาวบ้านเขาทำกันนั่นสาอะไรเท่านั้นหนึ่งไม่เสี้ยวที่นักบวชมานั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบแม้นาทีหนึ่งก็ยังได้อานิสงส์มากกว่านั้นอีกไม่ใช่ย่อยๆไอ้การบวชนี่นะถ้าหากว่าเราทำจริงนะนั่นเนี่ยเราฝึกตนจริงเด็ดเดียวลงไปนั่งสมาธิไปแล้วถ้าใจไม่สงบเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แหละตายกับนี่เลยว่างั้นมันกลัวตายจิตมันก็ลงสิแบบนี้นั่นถ้าไม่เอาตายมาขู่มันแล้วมันจิตเนี่ยถ้าลงอธิษฐานลงอย่างนั้นแล้วนั่งลงไปถ้าจิตมันไม่ยอมสงบเราก็จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้เอาสิสู้กันอย่างนี้นะนั่นนะมันจะเจ็บจะปวดมันจะยังไงก็ช่างมันเอาสิตายกับนี่แหละถ้าไม่สงบอ่ะถ้าตั้งลงอย่างนั้นแล้วแน่นอนเนี่ยไม่เหลือวิสัยเลยจิตมันต้องลงไปแน่ต้องสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท้อง่ายไปอย่างนั้นเนี่ยอยู่ๆกันไปจนเคยเละเทะอย่างไรมาก็เละเทะอยู่งั้นไม่รู้จักเก็บสิ่งเก็บของทำที่อยู่ในห้องนอนห้องนั่งอะไรสกปรกรกรุงรังหมดเนี่ยผ้าผ่อนเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆก็ไม่เก็บให้เป็นที่เป็นทางทิ้งแล้วเกละกะไว้หมดเนี่ยใช้ไม่ได้เลยชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติแบบนั้นของใช้ทุกอย่างนะจะเป็นของส่วนตัวก็ดีของสงฆ์ก็ดีมันต้องระมัดระวังให้เต็มที่เลยอย่างนั้นมันจึงค่อยสมกับว่าผู้ปฏิบัติถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็อย่าให้มันแตกอย่าให้มันเสียหายอันจอกแก้วนี่นะมันไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเอาเพียงแค่ไว้รับแขกให้เอาให้ใส่น้ำดื่มรับแขกที่เขามาทำบุญชั่วครั้งชั่วคราวพอแล้วไอ้เราใช้จอกพลาสติกกันนี่เอามันถึงไม่แตกเพราะคนมันสติก็ยังอ่อนแออยู่นี่นั่นนะใช้ของยังไม่ระมัดระวังเต็มที่ได้หน่อยหนึ่งไปทำแตกแล้วมีร้อยก็แตกทั้งร้อยเลยถ้าขืนเอามาใช้กันอยู่เนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราสติมันยังไม่สมบูรณ์นะมันก็ต้องใช้จอกพลาสติกกันละไปก่อนนะ ให้พากันตั้งใจฝึกตนให้มันดีไปเรื่อยๆว่าคนเรามันจะดีได้ก็เพราะเกี่ยวกับการฝึกนี้ฝึกตั้งแต่ข้อวัดปฏิบัตินี่นะไปนะข้อวัดปฏิบัติภายนอกนี่นะให้มันเรียบร้อยฝึกระเบียบมาประชุมให้มันทันกันอย่าไปเฉื่อยชาหมู่นี้มันต้องฝึกทั้งนั้นนะใครไปทำอาการอืดอาดยืดยาดอยู่งั้นมันได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เฉื่อยชาไม่เคารพต่อระเบียบ อยากมาเวลาไหนก็มาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนแข็งกระด้างไม่เคารพอ่อนน้อมต่อระเบียบในที่ประชุมในอัปริหานิยธรรมก็พูดกันบ่อยๆอยู่มันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกอะไรพวกนี้คำว่าพร้อมเพียงกันประชุมก็หมายความว่านัดกันเวลาไหนก็ต้องเตรียมตัวมาให้มันทันเวลานั้นอย่างนี้ก็จึงเรียกว่าพร้อมเพียงกันประชุมอันนี้นัดกันเวลาหนึ่งสมมติมาเวลาหนึ่งอย่างนี้มันพูดอะไรสู่กันฟังมันจะรู้ทั่วถึงกันได้ยังไงล่ะอันเมื่อตนทำผิดทำพลาดลงไปแล้วเพื่อนเตือนอ้าวไม่ได้ยินนะเรื่องเนี้ยผ่าวะผมไม่ได้ยินเลยมันจะได้ยินยังไงล่ะเวลาเพื่อนพูดตัวไม่มาประชุมไม่มานั่งในที่ประชุมเนี่ยมันต้องตั้งใจจริงๆสิเราไม่มีธุระอะไรนักหนานะลองคิดดูชาวบ้านผู้ครองเรือนเขามีธุระมากเหลือเกินธุระของเขามันมากมายเราเป็นนักบวชเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรเลยมีแต่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนของตนให้มันสงบระงับให้มันเรียบร้อยฝึกสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นนี่นะมีเท่านี้นะหน้าที่ของเรานะมันเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงไปทำตัวเป็นคนอืดอาดยืดยัดอย่างนี้ถ้าไปครองเรือนแล้วมันจะหากินนานเขาไงอ่ะการงานต่างๆมันก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันนะถ้าเลยเวลานั้นไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้การงานอันนั้นอย่างนี้มันมีอยู่คนฝึกขัดทำอะไรไม่ตรงตามเวลาแล้วไม่ไหวจริงๆเนี่ยถ้าไปครองเรือนเขาหากินไม่ทันเขาเลยถ้าเป็นงานของราชการก็ยิ่งเสียหายถูกตัดเงินเดือนหมดถูกตำหนิอะไรต่ออะไรไปไม่ก้าวหน้าไปได้เลยแม้งานตำรวจทหารยิ่งแล้วเลยงานตำรวจทหารเขาต้องถือเวลาเป็นเกณฑ์เลยคำว่าเป่านกหวีดเรียกประชุมอย่างนี้ใครมาประชุมไม่ทันเอาถูกลงโทษมันต้องพอนั้นมันยิ่งค่อยได้อันคนหมู่มากอยู่ร่วมกันแล้วโดยเฉพาะตำรวจทหารนี่มันเป็นการฝึกผลให้พร้อมเพียงกันถ้าไม่ทำอย่างนั้นเวลาข้าศึกโจมตีมาอย่างกระทันหันเนี่ยมันจะรวมตัวกันไม่ได้รวดเร็วเลยนั่นเนี่ยนี่แหละมันต้องเอาอะไรสังเกตดูสิไปบังแดดไปสิแดดมันส่องตรงไหนอ่ะ ที่นากว้างๆดูสิระเบียบของโลกเขาอ่ะเขาทำยังไงกันบ้างนี่วันนี้ระเบียบในทางธรรมมันก็ยิ่งกระชับเข้าไปกว่านั้นอีกนี่แหละการฝึกตนนะให้พึงเข้าใจมันต้องฝึกเริ่มไปแต่ภายนอกพี่ต้องทำตามระเบียบให้มันพยายามทำให้เต็มที่เลยไม่อย่างนั้นแล้วการปฏิบัติทางภายในจิตใจเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าใจมันจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของผู้นั้นไม่เพลินไปทางอื่นพอถึงเวลาทำวันนั้นก็ลงมือทำถึงเวลาทำอย่างนี้ก็ลงมือทำอย่างนี้นะอันนี้มันก็ระลึกได้เพราะมันไม่ได้ส่งใจไปข้างนอกมันมีสติควบคุมจิตอยู่เสมออย่างนี้นะถึงเวลามาแล้วมันระลึกได้เลยคนผู้สำรวมจิตใจตัวเองอยู่ถ้าปล่อยใจให้เพลินให้มองไปทางอื่นแล้วไม่ได้ลืมไปหมดลืมข้อวัดปฏิบัติลืมเวลาไปเลยทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นการรักษาระเบียบหรือว่าการเวลาเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันยังชื่อว่าเป็นการสำรวมจิตอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมจิตของตนเนี่ยมันบกพร่องไปเลยข้อปฏิบัติภายนอกมันนี่ถ้ามันเพลินไปลืมข้อปฏิบัติภายนอกเลยนี่แล้วจะมาทำใจให้สงบเป็นสมาธิลงไปอย่างเนี้ยมันจะได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ข้อปฏิบัติหยาบๆภายนอกนี่มันก็ยังบกพร่องอยู่แล้วอย่างนี้นะมันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นต้องพิจารณาดูให้ดีได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาสู่ภาคอีสานนี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างหนึ่งแล้วก็มาส่งเสริมพระพุทธศาสนาทางด้านปฏิบัติวิปัสสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปอันนี้เป็นความหมายเพราะว่าวัดวาอารามไม่อดไม่อยากเราจะทำบุญที่ไหนก็ได้แต่ที่เราจาริกมาทางไกลก็เพราะเราเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้โดยอาศัยการปฏิบัติอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าพร้อมใจกันปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามอนุรูปของตนของตนหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องปฏิบัติตามคุณธรรมของคฤหัสถ์เป็นนักบวชก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ทีนี้เมื่อต่างฝ่ายต่างก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วอย่างนี้พุทธศาสนาก็ตั้งยั่งยืนอยู่ได้สืบต่อกันไปเรื่อยๆอย่างว่าพวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะเรามาบำเพ็ญบุญกุศลมีข้อวัดปฏิบัติมีข้อวัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยลูกหลานที่เกิดมาในภายหลังน่ะเขาเห็นอย่างมารดาบิดาปู่ย่าตายายของเราได้กระทำไว้อย่างนี้แล้วเขาก็เอาอย่างเลยนั่นน่ะมารดาบิดาพาละความชั่วทำแต่ความดีถ้าไปเช่นนี้ลูกๆมันเห็นตัวอย่างพ่อแม่ทำเมื่อมันเจริญวัยใหญ่โตมาเขาก็ทำตามนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้นะก็ด้วยอาการที่เรามาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเมื่อกิเลสน้อยเบาบางออกไปแล้วคนเรามันก็ไม่ทำชั่วแหละมันก็ทำแต่ความดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไปธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้น คนเราเมื่อไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ เริ่มตั้งแต่ครอบครัวนี่แหละออกไปนะในครอบครัวหนึ่งๆเนี่ยเรามีคุณธรรมต่างก็ถือธรรมเป็นใหญ่ประพฤติต่อกันให้เป็นธรรมเช่นในระหว่างสามีกับภรรยาอย่างนี้ก็ประพฤติต่อกันให้เป็นธรรมอย่าไปลำเอียงด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอย่างนี้เมื่อเราประพฤติต่อกันโดยความเป็นธรรมแล้วเราก็อยู่กันอย่างสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรไม่ได้ทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันเลยเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราชอบความสงบไม่เป็นไปเพื่อความสงบนั่งนานๆไปพอมันเป็นทุกข์ขึ้นมาผันลุกไปเดินซะแล้วความทุกข์นั้นมันก็มีปรากฏแล้ววะเนี่ยหรือมีเท่านั้นก็นอนซะอย่างนี้นะความทุกข์นั้นไม่ปรากฏแล้วดูเหมือนว่าตนไม่มีทุกข์แบบนี้นะเนี่ยมันลืมตัวตรงนี้แหละคนเราอ่ะแต่ถ้าเราได้ทดสอบกำลังใจตัวเองด้วยนั่งให้นานๆลองดูสิมันจะเจ็บปวดถึงขนาดไหนมันจะเป็นทุกข์ยังไงบ้างสังขารอันนี้ว่างั้นเมื่อเวลาจะตายมามันก็จะต้องเป็นทุกข์หนักนะก็ทดสอบดูรสชาติแห่งความทุกข์ลองดูสิเวลายังไม่ตายเนี่ยอย่างนี้นะเราทดสอบดูนะทดสอบกำลังใจนี่นะเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วจิตของตนเป็นยังไงมันรู้เท่าไหมมันตั้งมั่นอยู่ไหมอย่างนี้นะถ้าหากว่าจิตใจนี่สมาธิอ่อนอย่างนี้พอทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็เอาแล้ววันไว้ไปเลยเป็นอย่างนั้นมันก็รู้ตัวได้เลยว่าเรายังไม่รู้เท่าทุกข์แบบนี้นะก็รู้ได้แต่ถ้าหากว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้จิตมันตั้งมั่นอยู่ได้มีสติควบคุมจิตอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนานั่นอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตนั้นรู้เท่าทุกข์ได้มันทดสอบก็ไปในตัวละเรื่องนี้นะถ้าใครไม่ทำไม่รู้หรอกไม่รู้ฉะนั้นอย่าไปกลัวตายไม่ตายหรอกขนาดนั่งไปแล้วมันเจ็บมันปวดนี่ไม่ตายไม่ตายอย่าไปกลัวเลยอย่าไปกลัวเลยท่านผู้ปฏิบัติทางวิปัสสนานี่มันก็ต้องผ่านเรื่องมูลนี้ไปนะมันยังค่อยได้ถ้าหากว่าไม่ผ่านทุกขเวทนาต่างนี้ไปก่อนก็ไม่ก้าวไปได้เลยจิตใจเป็นงั้นเวทนามันก็เกิดมาจากสัมผัสนี่เราต้องพิจารณาเรื่องสัมผัสนั้นอีกทีหนึ่งบรรดาความทุกข์หรือความสุขมันก็เกิดจากสัมผัสนั่นแหละถ้ามันสัมผัสนุ่มนวลอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นสุขดีนี่นะแต่ถ้ามันสัมผัสหยาบๆเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นลองสังเกตดูเรื่องสัมผัสนะสัมผัสอะไรหายใจเข้าหายใจออกนี่นะอันนี้แหละสัมผัสอ่ะแต่ถ้าหากว่าร่างกายนี้มันวิบัติแล้วเอาแล้วความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่ามันหยาบขึ้นมาทีเดียวอ่ะแต่ถ้าว่าโรคภัยไม่เบียดเบียนร่างกายเป็นปกติอย่างนี้เราหายใจเข้าหายใจออกนี่คล่องแคล่วดีรู้สึกว่าสบายใจนี่มันเป็นสัมผัสที่นิ่มนวลอ่อนละเอียดความทุกข์ก็เลยไม่ปรากฏแบบนี้ก็เลยสบายใจไปแต่ถึงยังไงท่านก็เรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละก็ยังเป็นเวทนาอยู่คือว่าจิตใจเสวยอารมณ์คือความสุขก็จึงเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาแปลว่าใจเสวยอารมณ์นะอย่าไปหมายเอาอย่างอื่นหมายเอาใจที่เสวยอารมณ์ สวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนี่นะท่านเรียกว่าเวทนาเพราะนั้นไอ้ผู้ภาวนาเนี่ยมันต้องพิจารณาเรื่องสัมผัสอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งในใจถ้าไม่พิจารณาสัมผัสอย่างนี้นี่เวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมันเลยเอ้าทำไมมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้หนอเพราะว่าเอาละวิตกวิจารอยู่นั่นนะไม่ค้นหาเหตุมันไม่พบแล้วถ้าว่าผู้เข้าใจอย่างว่านี่แล้วนะพอมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันกำหนดรู้แล้วอ๋อนี่ขณะนี้ร่างกายมันแปรปรวนมันวิบัติมันจะแตกแกดับมันจึงได้สัมผัสอันหยาบโลนอย่างนี้สัมผัสทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงนี่มันก็พิจารณาลงนั้นเลยไม่ใช่เป็นของเที่ยงของกิรังยั่งยืนอะไรมันแตกมันดับทั้งนั้นแหละสัมผัสเหล่านี้ถ้าว่ารูปแตกน้ำก็ดับลงไปวันนี้สัมผัสทั้งหลายเหล่านี้มันก็ดับไปหมดนี่มันจะมีอะไรเที่ยงเหล่านี้สอนใจของเราให้รู้เท่าสัมผัสเหล่านั้นแล้วมันก็เมื่อเวลาเกิดสัมผัสก่อนนุ่มนิ่มเป็นสุขสบายดีก็ไม่ดีใจเวลาได้รับสัมผัสอันเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาก็ไม่เสียใจแบบนี้นะเมื่อมันรู้เท่านะมันไม่เสียใจแล้วเมื่อสัมผัสหยาบหยาบปรากฏมาก็ดีไม่เสียใจก็เมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกขเวทนามันต้องมีอยู่ตราบนั้นแหละเราจะหลีกไม่พ้นเลยเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่นะนี่มันต้องสอนใจตัวเองให้รู้แจ้งอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงอ่ะพระศาสดาสอนให้รู้เท่านี้ไม่ใช่สอนให้ละไม่ได้เมื่อขันธ์ห้ายังมีอยู่เนี่ยจะไปละทุกข์ไม่ได้เลยละได้มันก็ไม่ดับในเมื่อขันธ์ห้านี่ยังมีอยู่นู่นแหละขันธ์ห้านี่แตกดับไปนั่นแหละทุกข์นี่มันจึงจะหายไปแต่ว่ามันหายไปแต่เฉพาะแต่ขันห้าเท่านี้นะถ้าว่าจิตใจมันยังยึดเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้อยู่มันก็ไม่ฟังอีกนะมันก็ไปก่อทุกข์ในภพหน้าต่อไปอีกมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนาเพ่งพิจารณาสัมผัสอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งในใจเมื่อมันรู้เท่าสัมผัสอันนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาในจิตนี่นะเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เอ้าบัดนี้สังขารมันกำลังแปรปรวนมันจะแตกจะดับนี่เรากำหนดรู้แล้วไม่ใช่เรานะเราไม่มีอยู่ในนี้หรอกกระเตือนใจของเราให้รู้ไว้เราไม่มีอยู่ในนี้นะว่างั้นมีแต่สังขารนามรูปเท่านี้แหละมันแปรปรวนมันจะแตกจะดับเมื่อปัญญามันเตือนจิตสอนจิตให้รู้ตัวอย่างนี้จิตมันก็รู้สิจิตก็รับรู้ตามปัญญานั่นแหละเมื่อจิตมันรับรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้ววันนี้นะอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านจะไม่ได้รับรู้กับความทุกข์เหล่านี้ไม่มีรับรู้เหมือนกันหมดเลยนะกับปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าท่านรู้เท่าเท่านั้นนะมันต่างจากคนธรรมดาสามัญนะท่านรู้เท่าท่านรู้เท่าแล้วท่านไม่หวั่นไหวท่านรู้เท่ายังไงท่านรู้ว่าขันห้าตังหามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราท่านรู้แจ้งอย่างนี้ตามเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นนะท่านก็จึงไม่หวั่นไหวเลย แต่คนธรรมดาสามัญไม่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันวิตกวิจารณ์โอ้ยเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้นักหนาเราจะตายแล้วเราจะตายพลัดพรากจากลูกจากเมียจากผัวไปแล้วบ่นที่ไรลำพันในใจเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีเรามีเขาไปหมดเลยอ่ะมันจะไม่ให้มันเป็นทุกข์ยังไงเล่านั่นเพราะนั้นเราต้องภาวนากลับกันเลยแบบนี้แต่ก่อนเราสำคัญว่ามีเรามีเขามาบัดนี้ไม่แล้ว ไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลยก็ต้องอย่างนี้เรียกว่าเราเตรียมตัวนะเราเตรียมตัวไว้เสมอทุกคนต้องได้พบกับความตายนี่เหมือนกันหมดเราจะได้มาพบกันเราจะได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีร่วมกันกับเวลามีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่เท่านี้ถ้าใครลมหายใจของใครหยุดลงก็ได้แล้วก็แล้วกันไปเอาคนใดมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ดำเนินไปมันก็อย่างนี้นะโลกสันนิบาตอันนี้เพราะนั้นทางที่ดีแล้วอย่าให้มันละโลกนี้ไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจอะไรละห้อยต่างๆนี่นะอันนี้สรุปแล้วนะอย่าให้ละโลกนี้ไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจอะไรให้ละโลกนี้ไปด้วยความที่ใจเป็นกลางเลยนั่นแหละทำใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มันจะไปไหนก็ไปเท่านั้นนะไม่ต้องวิตกหรอกว่าเราตายแล้วไปเกิดที่ไหนเนาะไม่ต้องว่าขอได้ทำใจเป็นกลางลงไปก็แล้วกันนะในปัจจุบันนี้แหละหรือเวลาจะจวนจะสิ้นสีบทำลายขันน่ะเราพยายามทำใจเป็นกลางลงไปแล้วอย่าไปวิตกเลยว่าจะไปเกิดที่ไหนช่างมันเราไม่ต้องคำนึงบุญกรรมมันแต่งเองหรอกถ้าหากว่ายังไม่พ้นจากโลกสงสารอันนี้นะบุญกรรมมันแต่งเองแต่เราแต่งจิตของเรานี่ให้เป็นกลางให้มันได้เท่านี้พอแล้วเคร่งเกินไปมันก็ขาดเพราะศาสดาเปรียบว่าเหมือนกับสายพินถ้าไปทำให้มันตึงเกินไปแล้วพอดีดเข้าไปก็ขาดแล้วถ้าทำให้มันยานเกินไปดีดมันก็ไม่ดังต้องทำให้มันพอดีไม่ให้มันตรึงเกินไปและไม่ให้มันหย่อนยานเกินไปพอดีดเข้าในเสียงมันก็ดังไพเราะนี่การทำความเพียรในพุทธศาสนานี่ก็อย่างนั้นแหละอะไรก็ต้องให้พอประมาณการขบการฉันอาหารก็พอประมาณอย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รับเพียงวันละคาบเท่านี้เองเนี่ยวันละครั้งเท่านี้นั่นเรียกว่าพอดีสำหรับนักบวชไม่ได้ทำงานกักกรรมลำบากไม่ได้แบกได้หามไม่ได้ทำงานหนักหนาอะไรฉันมือเดียวหรือว่าครั้งเดียวแล้วมันก็อยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่เรียกว่าพอประมาณบะเนี่ยพูดอย่างภาษาธรรมดาของเราเรียกว่ากินพอประมาณนอนพอประมาณนอนก็สำหรับผู้ใหญ่นี่นะ4ชั่วโมงพอสำหรับเด็กๆแล้วก็8ชั่วโมงอย่างนั้นแล้วสำหรับผู้ทำความเพียร นี่จะเป็นผู้อย่างน้อยอยู่ก็ตามก็ไม่ควรที่จะให้ถึง8ชั่วโมงการนอนนั้นอย่างมากก็6ชั่วโมงต้องฝึกเอาผู้น้อยก็ดีต้องทำความเพียรจนกว่าจะถึงเวลานอนก็จึงหลับจึงนอนแล้วก็เวลาหากว่าได้ไปอยู่รวมกันอย่างนี้ก็อย่าไปนั่งคุยกันเล่นเปิดไฟฟ้าคุยกันเล่นอยู่เนี่ยไม่ดีนะให้พากันเข้าใจเพราะว่าไฟฟ้านี่มันต้องเสียเงินให้รัฐบาลน่ะไม่ใช่ว่าเราใช้ฟรีๆนะนึกกันทุกคนช่วยกันประหยัดถ้าไม่ช่วยก็ประหยัดแล้วก็จะไม่มีเงินจ่ายให้ไฟฟ้าเขาก็ยิ่งจะเดือดร้อนนะต่อไปต้องช่วยกันคิดกันอ่านอย่างนี้อย่างที่ระเบียบที่เคยพูดมาแล้วนั่นว่าอย่างจะใช้ไฟฟ้าก็ไปถึง3ทุ่มจะดูหนังสือหรือจะท่องหนังสืออะไรเบาๆก ตอนกลางคืนอย่าไปท่องแรงถ้าจะท่องนะต้องใช้เสียงเบาๆไปถึงสามทุ่มแล้วต้องปิดไฟแล้วนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่พอถึงสี่ทุ่มก็จึงค่อยนอนนี่พอนอนไปอย่างนี้สำหรับคนยังหนุ่มอย่างนี้นี่มักจะหลับไปรวดเดียวละสี่ชั่วโมงได้ตื่นแต่ผู้ที่สุขภาพดีนอนหลับได้สนิทก็มักจะไปถึงสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็มีตื่นสำหรับผู้ประมาทแล้วนะพอตื่นแล้วมันก็บิดขี้เกียจไม่ลุกอย่างนี้นะไม่ดีทำให้เกิดทำให้เสื่อมจิตใจเสื่อมจากคุณธรรมจิตใจถอนจากสมาธิรักษาสมาธิไว้ไม่ได้คนเกียจคร้านนะเป็นอย่างนั้นกินพอประมาณนอนพอประมาณนั่งพอประมาณนั่งเท่าไหร่พอประมาณนั่งเอาจนจิตมันสงบถ้าจิตไม่สงบไม่ลุกตายเป็นตายมันกลัวตายมันก็สงบลงได้ไม่ต้องกลัวตายการนั่งสมาธิภาวนาถ้าใครยังกลัวตายจิตไม่สงบนั่งลงไปแล้วจิตมันฟุ้งซ่านบ่มันไม่ยอมสงบก็ไม่ถอยโน้มสติเข้าไปเรื่อยเพ่งเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปมันปวดแข้งปวดขาปวดลงไปทำไมมันถึงไม่สงบมันไม่สงบก็ให้มันปวดอยู่นี่แหละอย่างนี้นะเพ่งสะกดจิตนั้นลงไปพอเราอดเราทนเราทำสติเข้มแข็งเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยจิตมันก็อ่อนกำลังลงอ่อนความคิดอ่อนที่มันคิดฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆมันก็อ่อนลงอ่อนลงในสุดมันก็สงบลงได้นี่บทเด็ดเดียวก็ต้องให้เด็ดเดียวถ้าว่าจะว่าให้ถูกต้องจริงๆแล้วก็การทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้นั่นแหละนั่นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นนี่พากันเข้าใจแล้วก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้